Jej Appetizer Senior to suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 października, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Niemal miesiąc po powodzi w Kotlinie Kłodzkiej nadal wielkie jest sprzątanie i jest tam nasz specjalny wysłannik. Konsolidacja PiSu i suwerennej Polski. Liderzy podpisali deklarację ideową. Z ziemi i z powietrza. Szósty dzień poszukiwań podejrzanego o podwójne zabójstwo Bartłomieja Blachy. Wkrótce minie miesiąc od dnia, w którym fala powodziowa zalała Kotlinę Kłodzką. Od tamtej pory w wielu miejscowościach trwa wielkie sprzątanie, któremu, jak mówią poszkodowani, nie widać końca. Od początku wydarzenia związane z powodzią i usuwaniem jej skutków obserwuje Maciej Jastrzębski. Zapewne część naszych słuchaczy zapyta, dlaczego przez miesiąc nie udało się sprzątnąć popowodziowego gruzu, zniszczonych mebli i sprzętów domowych oraz przyniesionych przez wodę śmieci. Nie dlatego, że brakuje rąk do pracy, choć każdy wolontariusz jest witany z całego serca, ale dlatego, że nie do wszystkich miejsc da się dotrzeć dziesiątkami ciężarówek, a po drugie nie można śmieci przewozić z jednego miejsca do drugiego, od tak sobie. Potrzebne są wysypiska, potrzebna jest utylizacja. Do tego dochodzi jeszcze jeden fakt. Mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej wciąż zrywają podłogi, tynki, a czasami burzą całe ściany, bo osuszyć się już ich nie da. Tak, sprzątamy. W pierwszej kolejności trzeba wszystko w ściany umyć, później osuszać wszystko. Miesiące, całą zimę myślę. Żołnierze tutaj u nas czyszczą piwnice, tak? I no jest pomoc, tak. Da pan radę jakoś to wyremontować? No będziemy się starać. Teraz walczymy, żeby to osuszyć, ale to temperatura już na nie pomaga. Zimno idzie, a u nas pompa ciepła zalana, zniszczona. No i na razie czekamy na jakieś pieniążki z odszkodowania, co idzie też mozolnie, a przed zimą musimy kupić, nie? Zamontować, no bo przecież trzeba grzać, bo raz, że wilgoć po parapety praktycznie, a drugi raz, no musimy grzać, no bo nam instalację rozwali. W miejscach najbardziej zniszczonych przez powódź nie brakuje jedzenia, wody czy podstawowych środków czystości. Za to potrzebne są specjalistyczne urządzenia do osuszania i grzania. Dochodzą również koszty zatrudnienia ekip remontowo-budowlanych i to są te najważniejsze punkty, wokół których powinna się obecnie koncentrować nasza pomoc. Z Kotliny Kłodzkiej Maciej Jastrzębski, dziękuję za relację. Suwerenna Polska łączy się z Prawem i Sprawiedliwością. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Patryk Jaki podpisali 10-punktową deklarację ideową w związku z połączeniem ugrupowań. W deklaracji zobowiązali się m.in. do pracy nad nową konstytucją, do kontynuowania programów społecznych, odrzucenia Zielonego Ładu, zobowiązali się też do obrony złotówki i odrzucenia ideologii gender oraz obrony tradycyjnych wartości i rodziny. Swoją konwencję w Warszawie zorganizowała Koalicja Obywatelska. Politycy podsumowali czas od przejęcia władzy, mówili też o kierunkach rozwoju Polski. Nie zabrakło tematu migracji i bezpieczeństwa. Szef polskiej dyplomacji powiedział, że europejska demokracja pozwala odsuwać od polskich granic widmo wojny z Rosją. Jednak sytuacja geopolityczna wymaga od nas przygotowania się na każdy możliwy scenariusz. Jeżeli pod koniec tej dekady zbudujemy polski atom, uniezależniając się energetycznie od Rosji, wprowadzimy mądrą politykę migracyjną i dokonamy trójskoku modernizacyjnego w dziedzinie infrastruktury kolejowej, lotniskowej, to Polska stanie się jak twierdza potężna. Polska dyplomacja będzie o tyle skuteczna, o ile będzie profesjonalna, dodał Radosław Sikorski, który podkreślił też, że w tym roku udało się zrealizować 4,3% PKB na obronność, a w przyszłym roku planowane jest przeznaczenie na ten cel 4,7% PKB, czyli najwięcej w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Przemysław Lis, Polskie Radio. Blokady na drogach, policyjne psy, śmigłowiec i drony. Szósty dzień poszukiwań podejrzanego o podwójne zabójstwo Bartłomieja Blachy. Mężczyzna w nocy z niedzieli na poniedziałek uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. W poszukiwaniach bierze udział kilkuset policjantów, mówi Joanna Klimek z Biłgorajskiej Komendy. Sprawdzamy tereny leśne, miejscowości oraz wszystkie miejsca, w których może ukrywać się 34-latek. Przemieszczamy się w stronę województwa podkarpackiego. W przypadku zauważenia poszukiwanego prosimy nie podejmować samodzielnych prób zatrzymania mężczyzny. Należy jak najszybciej zadzwonić na numer alarmowy 112 lub numer komend w Biłgoraju lub Zamościu. Wizerunek poszukiwanego Bartłomieja Blachy dostępny jest na stronach policji. W koszarach wojskowych w Belgii podniesiono poziom zagrożenia w związku z możliwością możliwymi aktami sabotażu i szpiegostwa. Doniesienia mediów potwierdziło Ministerstwo Obrony. Beata Płomecka. Poziom alarmowy został podniesiony z pierwszego alfa do drugiego brawo w czterostopniowej skali w kilku koszarach. Które to koszary, o jakie dokładnie zagrożenie chodzi i jakie środki zostały wzmocnione, tego Ministerstwo Obrony Belgii nie precyzuje. Jest tylko informacja, że służby bezpieczeństwa po analizie sytuacji w kraju poinformowały o groźbie sabotażu lub szpiegostwa. Zwiększona czujność obowiązuje bezterminowo. Od poniedziałku Belgia jest nękana cyberatakami za dozbrajanie Ukrainy. Stoją za nimi prorosyjscy hakerzy, którzy Belgię określili jako rusofobiczną, a władze w Kijowie nazwali zbrodniczym reżimem. Hakerzy wzięli na cel m.in. strony internetowe ministerstw, parlamentu, banków i mediów. Nie jest jasne, czy podwyższony stopień zagrożenia w niektórych koszarach jest związany z tymi cyberatakami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Wieczorem piłkarskie emocje. W roli głównej reprezentacja Polski, która w trzeciej kolejce elity Ligi Narodów zagra z Portugalią. O szczegółach Adam Malecki. Po dwóch meczach wyjazdowych i wygranej ze Szkotami i porażce z Chorwacją, biało-czerwoni wracają do swojej twierdzy. Na Stadionie Narodowym odnieśli 26 zwycięstw, 11 razy remisowali i ponieśli 5 porażek. To właśnie tutaj, 12 lat temu, na wielkie otwarcie narodowego, zremisowali bezbramkowo z Portugalczykami. Dzisiaj już towarzysko nie będzie, gramy o punkty z bardzo wymagającym rywalem, przyznaje obrońca Nikola Zalewski. Bardzo dobry skład, to też nie tylko Cristiano Ronaldo, ale mają Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, ale my też mamy bardzo mocny skład i myślę, że będzie taki wyrównany mecz, ale my chcemy bardzo zdobyć te 3 punkty. Pierwszą drużyną, której udało się pokonać na Narodowym Polaków, byli Węgrzy za kadencji Paulo Souzy. Nie udało się jednak wygrać tutaj takim potęgom jak Anglia czy Niemcy. Dzisiaj czas na Portugalię. Początek o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Jeszcze przed meczem z reprezentacją Polski pożegnają się bramkarz Wojciech Szczęsny i pomocnik Grzegorz Krochowiak. O tym, jak to będzie wyglądało, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski. Wyjście zawodników bezpośrednio przed całymi hymnami. Będą na pewno okolicznościowe koszulki, będą podziękowania, uściski, fanfary z trybun. Na pewno będzie dobra atmosfera, jeśli chodzi o zawodników, którzy już będą stali na płycie. To trochę ich kreatywność jakby pewnie tutaj też będzie dedykowana i ona określi, jak to pożegnanie będzie tak wyglądało konkretnie. To jeszcze zostajemy przy piłce. Wisła Kraków awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski. Biała Gwiazda pokonała na wyjeździe Siarkę Tarnobrzeg 3-2. Qin Wenzhen zagra z Aryną Sabalenką w finale tenisowego turnieju w Wuhan. W półfinale Chinka Zheng pokonała swoją rodaczkę Wan Xinyu 6-3, 6-4, a Białorusinka wygrała z Amerykanką Coco Gauff 1-6, 6-4 i 6-4. A jeśli chodzi o singlowy turniej panów, to można się spodziewać wielkiego meczecha. Serb Novak Djokovic zagra z Włochem Jannikiem Sinnerem. W półfinale Djokovic pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6-4, 7-6, a Sinner wygrał z Czechem Tomasem Hacem 6-4, 7-5. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Do końca dnia i w nocy na wschodzie i w centrum pogodnie, na zachodzie chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. Nad ranem od 3 stopni na południu do 5 w centrum i 10-12 na zachodzie i wybrzeżu. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Autopromocja. Kiedy na początku lat 2000 rozpoczynali swoją karierę, nie było zespołu, który tak dobrze łączyłby R&B z rapem i to w kobiecym wykonaniu. Grupa Sisters. Them. 21 lat temu wypuścili w świat debiutancką płytę Siła Sióstr, a chwilę później ruszyli w trasę koncertową. Odwiedzili także trójkowe studio imienia Agnieszki Osieckiej. Uwierz mi, nie ma sensu się bić. Na retransmisję koncertu Sisters zapraszamy w niedzielę po godzinie 19. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Charlie XCX na początek tygodnika muzycznego. Znakomity album Brat sprzed wakacji, z czerwca, doczekał się właśnie młodszej siostry, tylko że to ciągle Brat. Brat and it's completely different, but also still Brat. Taki długi tytuł nosi ta płyta. To są nowe, zremiksowane wersje piosenek z albumu Brat, nagrane tym razem z udziałem gości. No i mam tutaj, jak się okazało, dokładnie ten sam ulubiony utwór, Mean Girls, tylko tym razem ten utwór brzmi trochę jak Daft Punk, a bardzo momentami jak Owner of a Lonely Heart grupy Yes. I zupełnie nie brzmi jak The Strokes, chociaż gościem był tu Julian Casablancas. Ten album to będzie płyta tygodnia w wieczornym paśmie Rotacja w Trójce od poniedziałku. Tam pewnie różne inne fragmenty, ale to jest płyta, którą myślę, że po wakacjach, po tej manii związanej z memicznym charakterem i okładki i samego hasła, które rzuciła Charlie XCX, no myślę, że tę płytę prawie wszyscy znają. Dziś w tygodniku muzycznym, jak zawsze, wybór najciekawszych premier singlowych i albumowych. Będą nagrania z Polski, ze świata, z ostatniego piątku, ale też sprzed 20, 25, nawet 40 lat. Szczególnie istotny właśnie będzie dla nas rok 1984. No ale nie uprzedzam na razie, to raczej druga godzina. W wypadku kolejnego wykonawcy można by właściwie wybrać i coś sprzed 20 lat, i coś sprzed 40 lat. Zaczął karierę właśnie w roku 84. No ale nie ma takiej potrzeby, bo doskonale sobie radzi dziś. Kiedyś w duecie Eddie and Charles przeżywał popularność w latach 90., a dziś jako artysta solowy. Eddie Chacon. Holding on to what we have, can't let it slip away. I can never say the words I've always wanted to say. Everything we have is like an empire that we built upon the sand. Everything we have is like an empire that we built upon the sand. We built upon the sand. Erica Con z udziałem Johna Carola Kirby'ego. To jest utwór Empire, który zapowiada album Lay Low, a ten album ukaże się dopiero 31 stycznia. Powiedziałem, że aktywny był muzycznie Eddie Chacon od 1984 roku, ale nie powiedziałem, od czego to się dokładnie zaczęło. Otóż zaczęło się od grupy takiej koleżeńskiej na początku bardzo i chyba nie ma żadnych nagrań z tego, założonej z Cliffem Burtonem z Metallica, tak, ten sam, i z Mike'iem Bordinem, ten, który później grał w Faith No More. Tak to się plecie w Kalifornii i dopiero na koniec, jak się okazuje, wychodzą znaczące różnice stylistyczne. Bartłomiej.Haciński@polskieradio.pl dla wszystkich tych, którzy chcieliby do mnie coś napisać. A teraz fragment nowej płyty zespołu La Femme. To jest zespół, który bardzo się zmienił. Z płyty na płytę właściwie. Ta nowa nosi tytuł Rock Machine. Teksty są po raz pierwszy śpiewane po angielsku, nie po francusku. Muzyka wydaje się trochę bardziej osadzona w, no przede wszystkim w fascynacji Ameryką, co tu dużo mówić. Zespół zresztą jest ewidentnie nastawiony tą płytą na jakiś rodzaj sukcesu, na dłuższą trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Rock Machine i cała reszta właśnie tytułów utworu, wszystko wskazuje na to, że w kulcie rock'n'rolla tym razem tworzy francuska formacja La Femme. Utwór nosi tytuł Venus. Understand what you're bold enough to handle. You understand. your pills at the bottom of his sandals. His feet are wearing away. My beautiful girl. My beautiful girl. My beautiful girl. My beautiful girl. For the world you've come this far, deep into the dark we go. Hell was painted on your arms. People live with scars, I know. Your mama screamed when you thought she couldn't scream more. Your daddy's deaf, so he never heard the screen door. You walk the old desert road. My beautiful girl. My beautiful girl. Francuski, ale teraz coraz bardziej amerykański zespół La Femme i Venus z płyty Rock Machine, a przed momentem My Beautiful Girl i Youth Lagoon, czyli Trevor Powers, który pod tym szyldem tworzył najpierw przez 6 lat od roku 2010, później zamknął projekt albo też wyciszył i wreszcie na nowo odezwał się jako Youth Lagoon albumem Heaven is a Junkyard, znakomitym. To była jedna z lepszych płyt roku 2023 na obrzeżach popu, właściwie takiego psychodelicznego, bardzo, bardzo kameralnego momentami. To dwa utwory, które się pojawiły ostatnio, czyli ten przed momentem, My Beautiful Girl właśnie, a wcześniej Lucy Takes a Picture, są, mam wrażenie, jeszcze bardziej introwertyczne i kameralne. Polskie premiery tygodnia inaugurujemy albumem Cover Kot zespołu Hospital z Poznania. Ten album jest już całkiem nieźle znany, mam wrażenie, tu słuchaczom Trójki, bo we fragmentach, w różnych audycjach, począwszy od singli, był prezentowany. Ja z niego wybrałem utwór Ziemia i Słońce. tygodniku muzycznym formacja Hospital, Ziemia i Słońce z albumu Cover Code, a następnie Clairo w piosence Love Songs. Jeśli komuś ta piosenka wydała się znajoma, to spieszę powiedzieć, że znajoma może się wydawać nawet kilku pokoleniom słuchaczy, bo kilka dekad temu tę piosenkę napisała Margot Gurian. Świetna, bardzo utalentowana autorka, która trochę pracowała dla innych, bardzo mało dla siebie, tworzyła piosenki popowe właściwie, ale takie bardzo mocno momentami przesycone jazzową wrażliwością i umiejętnościami. No i właściwie ma na koncie jeden znany album, Take a Picture, reszta to są jakieś różne później wydawane podsumowania tego, co miała w archiwum. Take a Picture doczekał się kolejnego wznowienia w tym roku, a Margot Gurian była zresztą bohaterką jednego z wakacyjnych wydań HCH, między innymi przy tej okazji, ale też z okazji właśnie płyty, którą zapowiada singiel Clairo. Like Someone I Know, A Celebration of Margot Gurian. Ten album ukaże się 8 listopada. Przygotowywany jest przez wytwórnię Sub Pop. Już znaczną część materiału znamy, bo utwory w formacji Tops, Empress Of, będzie jeszcze Kate Bollinger, będą Pearl and the Oysters i jeszcze wielu innych wykonawców, głównie młodszego pokolenia w coverach Margot Gurian. A teraz kolejna polska premiera, czyli Julia Ludwiczyńska, Tomasz Leśniewski. Ona znana bardziej jako Guest Julka, on znany znacznie lepiej jako TVB, czyli The Very Bass. I będzie bardzo basowo w tym utworze. Deep Vro, jeszcze z udziałem DJ-a Krótkiego, epka nosi tytuł Bar i ukazała się wczoraj. Całą noc i na zewnątrz tkwić w tym, upijać z tobą. Drga mi głos, bo na haju ten styl wybija mnie. Kto na to pierwszy wpadł, ja pytam. Gdybym była muzą, to bym była ładnym samplem. Byłabym modlitwą, to byś powtarzał jak mantrę. Ukradłabym ci bluzę i przyniosłabym ci hi-hat. Zaraz przyjdzie burza, ale burze mi nie straszne, ej. Sprawdź mnie wręcz, wypij plusz na stres. Gdy rozpuści się, ja na rzęsach biec. Mogłabym gdzie chcesz, mokry dres jak pies. A ten wzrok schowaj go, bo zabija pomysły. Całą noc i na zewnątrz tkwić w tym, upijać z tobą. Drga mi głos, bo na haju ten styl wybija mnie. Kto na to pierwszy wpadł, ja pytam. Gdybym była muzą, to bym była ładnym samplem. Całą noc i na zewnątrz tkwić w tym, upijać z tobą. Drga mi głos, bo na haju ten styl wybija mnie. Kto na to pierwszy wpadł, ja pytam. Don't let Pierwszy TVB i Gest Julka, Deep Vro z epki zatytułowanej Bar. Gdybym była muzą, to bym była ładnym samplem. Teraz też będą ładne sample, bo cofamy się o 25 lat, dokładnie 12 października 1999 roku. Ukazał się wypełniony znakomitymi samplami świetnych producentów album amerykańskiego rapera Mos Defa, Black on Both Sides. Relax. Pump the brakes. Speed the money. Watch it. We'll smash the whole shit up. Look at you. Slow down. Ice be changing fast in these streets, money. Slow down. Watch it. Slow down. Sleeping on the wrong cats. Clear like a megaphone. Pretty nigga heart, skip the metronome. Rock the Trump Tower to the Terror Dome. Poor house, the pleasure dome. Soprano, alto, tenor, the baritone. One of the illest that you ever know. Rock steady, baby, you a stepping stone. Smash your foundation in the pebbles. My words leave your nerves unsettled. You take it to the next level down. Looking like a circus clown. Cats like you can't even get a pound. Worldwide, from the river to lakeside. My stage show stay live. Make the sound man stage dive. I cut fat cats to eight lives with my eight ball lines. I'm on for I'm done with all nine. Got you shook like a fault line. Come on, shine and get tarnished. Brooklyn got your payroll garnished. They form a huddle, whisper like they want trouble. I melt the ice grills into rainwater puddles. Make the proud hearted leave on a humble black steel in the hour. I'm stubborn, my skill form of power. My bones crush bones into powder. You mumble like a coward. I'm most deaf, you need to speak louder. Superhero. Get your power, your mask and cape snatch. Brooklyn take what you can't take back. I know a lot of cats hate that. All I can say black, there's a city full of walls you can pose complaints at. All the doubters and believers adjust your receivers. Feel it. You could taste it through the speakers. The 360 original sketch lyrics, old visual. They rip my rhyme books at your nearest home video. Tell them cats they need to sit back and observe where they at. Brooklyn, Vietnam, the heat is on. Put your joint on cruise. Try to rush and scuff your brake shoes. Just cool and relax. Take a breath, take 10 paces back. Stay on time like Omegas. Brooklyn patrol like interstates. Take their license and their registration. My joint so passionate. Make you peel out and mash shit. Get wild, cold, crash your whip. Front chassis wrecked, but Aki can't be too upset. Tow truck, got my tape in the deck. I'm permanent like tattoos and birthmarks. Third degree burn marks. Driving on tracks like Dale Earnhardt. Staying on the low like the earth spot. Put a big loss on your earn chart. Nice since the nurse signed my birth chart. Seldom seen but often heard. Well, your gems is barely heard. Just my name is a daily word. From avenues to streets, terraces and park places. Stairwells, jail cells, penthouse, the basements. Arrangement basic, but still fans chase it. Y2K can't delete the true ancient. In Apache war drum on the ranges. Skill level dangerous. Arrowhead that killed all the cavemen. They crouch on blazing but step on the pavement. They get violated like a plaintiff. I ain't shit to play with. I give a goddamn what your name is. Delete it and make it so it never get repeated. Believe it. Tell the feds, tell your girl, tell your mother. Conference call you whack crew and tell each other that they just ain't holding me. I'm most deaf you hopefully. Mush on for you get bust on like an overload. Tell them cats they need to ease back and observe where they at. Brooklyn, Vietnam, the heat is on. Put your joint on cruise in a rush and scuff your brake shoes. Just cool and relax. Take a breath, take 10 paces back. Brooklyn, Vietnam, the heat is on. No off ramp or detour. Make these gassed up jokers observe the speed off. These gassed up clowns observe the speed off. These gassed up clowns observe the speed off. These speed in, speed in, speed in, speed in. Relax. Woo. Slow down. Better chill, boy. Slow down. Life be changing fast. Slow down. Watch it. Let's smash it. Slow down. Put a cool out, boy. Slow down. It ain't like that out here. Slow down. Slow down. Look at these guys, bro. Slow down. Funny, man. Slow down. Probably just got that car. Slow down. About to fuck your old shit up. Slow down. Watch it. Slow down, slow down, slow down, night riding cats, slow down. Yasin Bey, czyli Mos Def z albumu Black on Both Sides, wydanego dokładnie 25 lat temu. utwór Speed Low. Producenci, bardzo proszę, DJ Premier, Ali Shahid Muhammad z A Tribe Called Quest, do tego między innymi jeszcze Ayatollah, Diamond D i tak dalej, i tak dalej. To była bardzo głośna płyta pod koniec lat 90. w amerykańskim hip-hopie, w nowojorskim hip-hopie. Album, który świetnie się sprzedał, którego poszczególne fragmenty potem pojawiały się jako tło w reklamach. No i kult tego albumu dotarł także do nas, bo właściwie wszystko próbowano wtedy zestawiać z twórczością Mos Defa. Kiedy pojawiły się debiutanckie nagrania Fisza, to mówiono na przykład, że to jest polski Mos Def. Już pewnie nieaktualne, ale pod koniec lat 90. czy na przełomie wieków tak dokładnie było. Teraz przemieszczamy się do Nowej Zelandii, żeby posłuchać nowego singla Phaser Days, czyli Amelie Murray, która swój drugi album zatytułowany Soft Power wyda 15 listopada. Phaser Days i A Thousand Years, singiel zapowiadający płytę Soft Power. Na zakończenie tej godziny wystąpi 83-latek, który nazywa się Tucker Zimmerman. i który po dłuższym milczeniu wrócił do nagrań dzięki amerykańskiej formacji Big Thief, która go do tych wspólnych nagrań, a właściwie do produkowanych przez siebie nagrań zaprosiła w ten sposób. Ukazała się 11. płyta w dorobku Takera Zimmermana, dopiero 11. Dance of Love. To jest artysta, którego albumem w 1968 roku zachwycał się David Bowie, debiutanckim albumem Ten Songs. No a później ta kariera układała się różnie, wylądował w Belgii, gdzie ma studio nagraniowe, więc do Stanów musiał na tę sesję nowej płyty wrócić. Długa historia, będziemy ją opowiadać w szczegółach we wtorkowej audycji HCH, a teraz tylko jedna piosenka, Lorelei. Upon the river shore, full moon in my eyes, water flowing by my open door. Oh, it flows by. Folks along the river, oh, call me Lorelei. Hard times have come again, folks looking for relief, looking for the silver lining in the clouds of disbelief, falling from the sky. They pray to the river, pray to Lorelei. Someday I will move away to the city on the hill, leave behind the waterfall, leave behind the water wheel. Bring along my silver harp, bring along my golden songs, sing them into peaceful dreams. Sing my siren song. But only as a guiding light to better times, safer shores. Sing away their trembling fears. Take away their tears and so much more. Folks will say, where has she gone? Oh, oh, oh, Lorelei. Autopromocja. 21 sierpnia 1939 roku ja na statku Chrobry